إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار عباد الله فمن العادات السيئة التي ابتلي بها كثير من الناس في هذه الأزمان السهر حتى ساعة متأخرة من الليل شكراً لزوتك من لفظنا مسحق الله Yeye Allah ambaye tunayemuomba msaada, yeye Allah ambaye tunayemuomba msamaha kutokana na makosa yetu tunayoyatenda usiku na mchana. Aliyeongozwa na Allah hakuna wa kuweza kumpoteza. Na yule ambaye kachukua njia ya upotevu mwenyewe, Allah akamwacha kwenye upotevu wake, hakuna yeyote ambaye yuko na uwezo wa kuweza kumuongoza isipokuwa Allah mwenyewe akitaka kumrejesha katika haki. Na shahidilia kwamba hakuna mola abuduwe kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ambaye hana mshirika. Na nashahidilia ya kwamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mtume wa Allah na ni mja wa Allah. Ndugu zangu wa Islam, maneno yaliyokuwa mazuri zaidi ni kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, na uongofu uliokuwa mzuri ni uongofu wa mtume wetu Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم. نمامو مبايا katika sheria yetu ya Uislamu ni mambo ya mtu anajianzishia mwenyewe, ni mambo ya mtu anayabuni mwenyewe. Na bila shaka kila jambo la kujianzishia, kila jambo jipya katika sheria yetu ni uzushi, na kila uzushi ni upotevu, na kila upotevu ni motoni. Tunamuomba Allah atuweke mbali na moto huo wa Jahannam. Ndugu zangu wa Kiislamu, mitihani bila shaka imekuwa mingi, mitihani imekithiri, imejaa. Mtu mmoja amejaliwa na matatizo chungu tele, na miongoni mwa matatizo hayo ambayo mwanadamu kajaribiwa kwayo, miongoni mwa matatizo ambayo mwanadamu alianguka ndanimo, ni mtu kumaliza usiku mzima pasina kufanya jambo lolote la kheri. Mtu kamaliza usiku wake mzima akiwa katika mambo ya upuuzi, akiwa katika mambo ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ni mtihani ambao tulionao katika zama zetu hizi. Amepokea Imam Bukhari na Imam Muslim kwenye vitabu vyao sahihi Bukhari na Muslim hadithi ya Abi Bardha al-Aslami radhiyallahu anhu qal anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. صحابه أبي برزة الأسلمي أنا تنبيه كوانب امتم محمد صلى الله عليه وسلم أليكوا نتكيا أليكوا نتكيا أمتك لال قبل صلاة العشاء أمتك لال قبل أجسال صلاة العشاء أمتم أليكوا أفن لهجوكيت والحديث بعده. نكذلك امتم محمد صلى الله عليه وسلم alikuwa hapendi mazungumzo baada ya sala liisha, watu watapomaliza kusali sala ya Isha watawanyike kila mmoja kwenda nyumbani kwake. Sio kama zama zetu hizi leo, mtu anamaliza kusali sala ya Isha anakwenda kwenye genge la kahawa, anaikaa hapo na kunywa kahawa, anaikaa hapo na kuanza utesi. Wanawasema watu kwa mazuri yao na mabaya yao, yote wao wanayasema. Haya yote ni kwa sababu ya sisi kuiacha sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Akasema mwanachuoni Ibn Hajar Asqalani rahimahullah kwenye kitabu chake Fathul Bar Sharh ya Sahihi al-Bukhari, kitabu cha pili ukurasa wa 73, aliposema li anna an-nawma qablaha qad yuaddi ila ikhrajiha an waqtiha mutlaqa au an al-waqt al-mukhtar. Mtu kulala kabla ya sala ya Isha itampelekea mtu kuichelewa sala ya Isha kwa wakati wake ambao uliopangwa na sheria, au anaweza kulala akapita moja kwa moja akajikuta amekuja kusali wakati usiokuwa wakati bora ambao sheria imeuchagua. Mtu yaweza lala akajikuta ameamka sana ya usiku na bado hajasali salatu al-ishai. Hii yote ni katazo la mtu kulala kabla hajaisali sala al-isha. Akaendelea kusema Ibn Hajar Allah mrehemu, wasamaru ba'daha qad yuaddi ila an-nawm 'ala subh, na maongezi baada ya sala al-isha yaweza mpeleka mwanadamu akachelewa kulala hadi akachelewa kuamka kunako sala ya alfajiri, kunako wakati wake ambao sheria iliyopanga, au an waqtiha al-mukhtar, au mtu akapitiliza kunako wakati bora wa sala ya asubuhi, au an qiyam al-layl, au akampelekea mtu asisali kisimamo cha usiku. Na yote haya bila shaka yapo, haya yote yapo, hai yapo katika zama zetu hizi. Mtu anamaliza kusali salatu al-ishai anaikaa kwenye maongezi, yaweza kuwa anazungumza na mwenzake, yaweza kuwa yuko kwenye telefone yake huku akitumia mitandao ya kisasa Facebook au WhatsApp, anaongea muda mrefu hadi anajikuta kalala amechelewa. Kwa sababu amelala amechelewa sala ya alfajiri na kuja kuwa ni matatizo kwake yeye, au kalala mpaka anajikutana na kusimama usiku kumwabudu Mola wake anashindwa kusimama kwa ajili ya uzito wa usingizi wake. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس على ذلك ويقول أثمرا أول الليل ونوما آخره. عمر صحابة ومتومة الله مرضيه الكوة وفق وطو ونكوك ما انجز بعد صلاة العشاء وطو ونمالزك صالي العشاء ونأيكا جنجين ونأيكا ونبكون دي بكهاوة wanaweka kundi pale msikitini, aidha anaweka kundi mbele ya mlango wake, wanaikaa na maongezi mpaka wanajikuta muda umekwenda. Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu alikuwa akiwaona watu kama hawa wenye kuweka maongezi baada ya sala ya Isha, alikuwa akiwapiga fimbo. Anapowapiga baadaye anafika anasema asamara na awwalul layl, hivi mnajania maongezi mnayaweka baada, yani mnaweka maongezi mwanzo wa usiku? Kwa maana anakusudia watu wanashindwa kulala, wanaikalia maongezi yao pale wako wanaongea, wanauman akhiruhu, kisha watu mnafika mnajalia sasa usiku wa mwisho ndio mnakwenda kulala. Wapo watu kama hao, watu wameika kwenye maongezi yao, wako wanazungumza, inakuja kufika bado saa moja alfajiri ingie, ndio mtu sasa anakuja kushtuka, anaingia sasa kwenda kulala. Wewe uende ukalale bado saa moja alfajiri ingie, kama sikudanganyana. Hivi kweli wewe utaamka alfajiri uisali pasavyo? Na ukiamka kuisali alfajiri utaisali na uvivu, utaisali na kuwa uko na mausingizi, utatoa salamu umekwisha wahi, utakuwa kwanza kutoka msikitini. Haya yote ni kuonesha namna gani ambayo watu tumetupa sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na tukachukua mambo ambayo hayafai, mambo ambayo yamekemewa. Kwa hiyo watu tubadilike, turejee katika haki. Ndugu zangu wa Islamu, watu kumaliza usiku mzima pasina kulala, wamika kwenye maongezi yasiyokuwa na faida, au mtu kamaliza usiku mzima huku akiwa ni mwenye kuangalia filamu, bila shaka ni vitu ambavyo viko na madhara yaliyokuwa makubwa. Yawezekana kuwa wewe madhara haya hujayaona, lakini kubali sikubali, elewa ya kwamba kitu hicho kina madhara. Na miongoni mwa madhara ya mtu kumaliza usiku wake mzima pasi na kulala, annahu yuaddi ila idha'ati waqti al-fajr. Mtu kutokulala usiku itampelekea yeye kutokuisali sala al-fajr kwa wakati wake. Atakuja kusali sala al-fajr, wamekwisha maliza kusali, jamaa imemalizika, au atakuja kusali sala al-fajr, jua limekwisha chomoza, ndio namuona na yeye anaamka, kisha analeta hoja yake, anakwambia nimelala nikapitiliza, sikuweza kuitikia adhana, na ilhali yeye mwenyewe ndio kasababisha kitu kama hicho. Anajiharamishia mwenyewe kupata malipo ya jamaa ya sala al-fajr, anajiharamishia mwenyewe ujira na ubora wa sala al-fajr, na pia anakuwa amejiweka ndani ya adhabu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salat wa taba'u shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Allah anasema fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salat, watakuja baada yao, baada ya hawa masahaba watakuja watu ambao watakuwa ni waovu, watakuwa ni watu wachafu, wataiacha sala. Na kuiacha sala, kama jinsi maulama walivyoifasiri, sio kuiacha moja kwa moja. Yawezekana mtu akaacha kusali moja kwa moja, au mtu anaenda kusali sala wakati wake umemalizika, au mtu anakwenda kusali anasali sala ambayo haielezi masharti. Mtu anakwenda kwenye rukuu, rukuu yake haruku kama jinsi Mtume alivyotufundisha. Anakwenda kwenye sijida, hasujudu kama jinsi Mtume alivyotufundisha. Wote hao wanaingia kwenye hiyo aya. Kisha Allah kaendelea kusema watabau shahawat, wataipoteza sala yao, wataiacha sala yao, na watafata matamanivu ya nafsi zao, watafata kile kitu ambacho nafsi yake inachokitaka, ndicho kitu atakachokifanya yeye, ataitupilia ibada ya sala mbali. Allah anasema fasawfa yalqauna ghayya, watu hao tu watakuja kuingia ndani ya moto wa jahannama. Alghayya ni moja miongoni mwa mashimo ya moto. Kwa hiyo watu hawa wenye kuchelewesha sala za alfajiri, sala zote kwa ujumla, mtu anazichelewesha pasina kuwa na udhuru wa kisheria, aelewe ya kwamba atakuja kupambana na Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka wanazuoni Allah warehemu wakafikia kuzungumza kutokana na uzito wa sala, wamoja wakasema mwenye kuiacha sala moja hadi wakati wake ukamalizika kwa kusudi pasina udhuru ya aina yoyote, huyu anakuwa ameshakuwa kafiri, anatoka kwenye Uislamu. Wengine wanazuoni wakasema, akiwemo Sheikh Uthaymeen na Sheikh Al-Albani rahimahumullah, kwamba mtu akiichelewesha sala kwa kusudi, wako wanasali msikitini, yeye kaikaa kwenye makundi yake huko anazungumza, sala ikamalizika, wakati wa sala ukaondoka, kisha sasa ndo anakumbuka eti anakuja kusali, mtu huyu haifai kwake yeye kulipa hii sala, aelewe ya kwamba ni madhambi kisha andikisha kwa Allah, bali amrejee Mola wake, aombe msamaha kwa sana, atubie kwa Allah, ajutie kosa hilo alilolifanya na asilirudi kwa siku nyingine. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lan yalija an-nara ahadun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha, rawahu Muslim. Anatambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hataingia motoni yeyote yule ambaye aliyesali kabla jua halijachomoza na kabla jua halijazama. Bimaana yule ambaye aliyesali sala ya alfajiri na akasali sala ya asri, mtu huyo hataingia peponi. Haujaambiwa kana kwamba eti mtu usali hizi sala mbili tu, ya alfajiri na sala ya asri, kisha zingine uache kuzisali. La, haujaambiwa kitu kama hicho. Mtume alitaka kuonesha ubora wa hizi sala mbili, na hakikatan ni sala ambazo zinakuwa nzito kwa mwanadamu kuzisali kwa wakati wake. Sala alfajiri ni nzito mwanadamu kuisali kwa wakati wake, salatu alasri kadhalika ni nzito. Wengi wanatoka kazini wamechoka, wanashindwa kuisali sala kwa wakati wake. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, tujihimize sana na kuisali sala kwa wakati wake. Jambo la pili miongoni mwa madhara ya mtu kuikaa usiku mzima pasina kumwabudu Allah, usiku mzima pasina kulala, ni kwamba kukaa kwake macho kutampelekea yeye kuto kusimama usiku kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni ibada iliyokuwa tukufu, ibada yenye malipo yaliyokuwa makubwa. Sala ya usiku haujalazimishwa usali rakaa 100, sali japokuwa rakaa moja inakutosheleza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah akiwasifu waja wake wenye kumwabudu usiku aliposema, kanu qalila min al-layli ma yahja'un, walikuwa usiku wakilala kidogo, wa bil ashari hum yastaghfirun, na kabla ya alfajiri wao wanakuwa ni wenye kumstaghfiru Allah, wanakuwa ni wenye kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio waja wa Allah, usiku wanalala kisha wanaamka kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sio mimi na wewe tunaumaliza usiku mzima kwenye mafilamu, usiku mzima tunamaliza tuko kwenye mawasafu, tunapoteza muda wetu kisha tunashindwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji', miwili yao mbavu zao zinaachana na vitanda vyao. Watu wanilala kisha wanaamka wanaviacha vitanda vyao, yaduuna rabbahum, huku wakimwomba mola wao, khaufan wa tamaa, wakiwa na uoga na huku wanatarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na kwa yale ambayo tuliowaruzuku wanayatoa. Hawa ndio waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanaamka usiku kumwabudu Allah, wanalala mapema ili waamke kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Vile ambavyo Allah kawajalia, vile ambavyo Allah kawaruzuku, wanatoa ndani yake, wanatoa humu kwa nafungo la Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio waja wema, hawa ndio waja bora ambao Allah kawasifu, hawa ndio watu ambao wanaotakikana na sisi pia tuwaige watu kama hawa. Anasema sahaba wa Mtume Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu, jaa Jibril ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faqal, ya Muhammad ish ma shi'ta fa innaka mayitun. Alikuja Jibril kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akamwambia, e Muhammad, ishi utakavyo, elewa ya kwamba wewe ni maiti, wa'mal ma shi'ta fa innaka mujzi'un bih, tenda utendavyo, fanya unayotaka yote, elewa kwamba utalipwa kwayo. Ukitenda mazuri utalipwa kwayo, ukitenda mabaya utalipwa kwayo. Wa ahdhi biman shi'ta fa innaka mufariquhu, mpende umpendaye, mpende unayemtaka, elewa ya kwamba wewe utaachana naye tu, utafariki utamwacha, aidha yeye atafariki atakuacha. Wa alam anna sharafa almu'min qiyamul layl, na elewa ya kwamba utukufu wa mu'minifu ni kisimamo chake cha usiku. Huu ndio utukufu wa mu'minifu, kusimama usiku kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, japo kwa rakaa moja. Hichi kitu kinakupatisha cheo wewe. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, na nguvu zake na kupandishwa cheo chake ni yeye kujitosheleza na kuomba watu, asiwe mwenye tabia za kuomba watu. Uislamu haupendi kitu kama hicho. Hadithi hiyo ameipokea Hakim, akaihasanisha Sheikh al-Albani kwenye kitabu chake Silsilatu Sahiha. Ndugu zangu wa Kiislamu, hichi ni kitu ambacho kinampatisha muaminifu cheo na daraja, kusimama usiku kumwabudu mola wake. Mwanadamu anatukuka na anasifika pindi atakuwa hana tabia ya kuwaombaomba watu. Imithibiti Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amejiwa na sahaba mmoja, anakuja kumwambia, niambie kitu ambacho nikikitenda mimi Allah atanipenda na nikikitenda watu watanipenda mimi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, izhadi fi dunya yuhibbuka Allah, ipuuze dunia, ipendengo dunia, Allah atakupenda. Wazhadi fi ma inda aidi nnas yuhibbuka nnas, na upuuze venye watu wako navyo, watu watakupenda. Bimaana usiwe na tabia ya kuombaomba watu watakupenda. Ameipokea hadithi Imamu Ibnu Maja, akaisahihisha Sheikh Al-Albani alamrehemu. Ndugu zangu wa Kiislamu, ukiwa na tabia ya kuomba watu, utakuwa ukija mtu anakuona anakosa amani, anajua kwamba utamuomba tu. Mtu anaamua kupita njia nyingine kwa ajili ya kuepukana na maombi yako wewe. Uislamu haupendi tabia kama hizo. Uislamu haupendi tabia kama hizo. Mtume anasema mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini. Mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini. Wewe unayotoa ndio bora. Wewe unapendwa zaidi kuliko yule anayenyosha mkono na kuomba ili aweze kupewa. Huyu sio bora. Kadhalika Mtume anasema alladhi yas'alu an-nas, yule ambaye ana tabia kuomba omba watu. Sayati yawm al-qiyama, atakuja siku ya kiyama. Laisa fihi wajhihi muz'atu al-lahmi, atakuja aliyakuwa kwenye uso wake hamna nyama kwenye uso wake. Hizi zote ni athari za kuomba omba watu. Ndugu zangu wa Kiislamu, tujitahidi tuwe waja wema, tumlilie Mola wetu siku na mchana, tumrejee Mola wetu, tumwabudu usiku japokuwa dakika tano, tuzimkabidhi Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka tutakuwa miongoni mwa watu wenye kufaulu, na kama hatukufanya hivyo basi tutapata hasara kuanzia hapa duniani mpaka kesho akhera mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamuomba Allah tuweke miongoni mwa waja wake wema na wapenda yeye. Ashukuriwe Allah subhanahu wa ta'ala, na sala na salamu zimwendee mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaowafuata kwa wema. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Allahumma amin. Ndugu zangu wa Kiislamu, tupange muda wetu, tupange muda wetu wa mambo yote tunayoyafanya. Tusiupoteze muda kwa kufanya vitu vya upuuzi, vitu ambavyo havitotusaidia kitu chochote mbele ya Allah zaidi ya kututeketeza, vitu ambavyo havitotutetea chochote mbele ya Allah zaidi ya kutuangamiza. Turejee kwa Mola wetu, ukweli wa kurejea, tutakuwa ni miongoni mwa watu wenye kufaulu. Miongoni mwa madhara ya mtu kuto kulala usiku kwa ajili ya vitu vya kiupuuzi, idha'atul waqti fima la faida tafihi, ni mtu kupoteza muda wake kwa vitu visivyokuwa na faida. Mtu ameikaa tu mambo ya upuuzi, anacheza michezo, anacheza game zake, anafanya vya kufanya huku usiku na malizika wote hivyo, hakufanya hata ibada moja, japo hata kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ala hakuna alichokifanya. Ndugu zangu wa Islam, wa hadha alwaqtu sayusalu anhu al'abdu yawm alqiyama, na huyu wakati bila shaka siku ya kiyama tutaulizwa kwao. Kila mtu siku ya kiyama ataulizwa kunako huyu wakati, kama jinsi alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawm alqiyamati hatta yusalu 'an 'umrihi fima afnahu. Mwanadamu yoyote yule hata nyanyua vikanyagio vyake siku ya kiyama kwenye uwanja wa hisabu, hadi atakapoulizwa umri wake wote mzima kaumalizaje, umri wako wote mzima, maisha yako uliyoishi duniani vipi, maisha yako yamemalizika. Je, umri wako uliotumia kwenye mambo ya kheri, aidha uliotumia kwenye mambo ya shari? Kama ulikuwa mtu wa kupoteza muda, andaa ilo jibu takalomjibia Allah siku ya kiyama. Wa an ilmihi fima fa'ala, na kila mtu ataulizwa kunako ilmu yake, nini kaitumikisha ile ilmu yake. Ilmu yake kaitumia kwenye mambo ya kheri, aidha kaitumia kwenye mambo mabaya? Pana watu wanasoma dini kisha baadaye elimu yao waliosoma dini wanaenda kuiweka kwenye ushirikina. Wapo watu kama hao. Wapo wengine wameisoma dini wanaijua haramu na halali, lakini unawakuta wao ndio wako mbele kwa kwenda kufanya machafu ya kumasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila mmoja aelewe kwamba ataulizwa elimu yake kaitumia vipi. Wa an malihi min aina iktasaba, na kila mtu ataulizwa mali zake amezipata wapi, alizipata kwa njia ipi. Kama unajua mali yako umeipata kwa njia ya riba, tayarisha jibu la kwenda kumpa Allah. Kama unajua mali yako umeipata kwa njia ya vigavu, tayarisha jibu la kwenda kumpa Allah. Kama unajua mali yako umeipata kwa njia ya dhulma, tayarisha jibu la kwenda kumjibia Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fima anfaqa, na ataulizwa mali uliyoipata uliitoa kwa vitu gani, uliitumia kwa vitu gani. Kama ulitoa mali yako kwa kwenda disco, tayarisha jibu ndugu yangu Muislamu. Kama umetoa mali yako kwa kwenda katika mambo machafu, mambo ya uzinifu, tayarisha jibu la kumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kadhalika kama umetoa mali yako kwa sababu ya kununua vocha, kuongea mambo ya upuuzi ambayo hayana faida yoyote, tayarisha jibu takalo mjibia Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Wa an jismihi fima ablahu, na mwanadamu ataulizwa muwili wake umemalizika vipi, muwili wake umemalizika vipi, bimaana tangu muwili wake bado ungaliki mdogo, jinsi muwili ulivyokwenda unakuwa, huyu muwili umekuwa vipi, je umekuzwa kwa vitu vya haramu aidha umekuzwa kwa vitu vya halali, vyote hivyo eneo ya kwamba utaulizwa kwavyo siku ya kiyama. Hadithi hiyo ameipokea Tirmidhi na Darimi, kisha akaisahihisha Sheikh al-Albani alamrehemu. Ndugu zangu wa Islam, miongoni mwa madhara ya mtu kutokulala usiku kwa sababu ya mambo ya upuuzi, kwanza nafsi yake, afya yake mwenyewe pia anakuwa mjaribu. Allah anapokupangia kitu, kapanga usiku watu waweze kulala, ana hikma kubwa sana. Iwapo utakwenda kinyume na mipango yake Allah, elewa ya kwamba madhara atakukuta tu. Taka usitaki utakutwa na madhara. Allah aliweka usiku uwe ni wenye kupumzika, watu wapate kutulia. Mchana watu wanatafuta maisha yao, usiku waje kupumzika. Ila wewe mchana hulali, usiku hulali. Bila shaka umekwenda kinyume na ada. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi. Je, hivi hawaoni kwamba tumewajalia usiku ili waweze kupata utulivu, waweze kutulia usiku? Haya ni mambo ambayo Allah kayapanga. Hakushindwa kuweka usiku watu waendelee wanatafuta maisha. Allah alipanga watu wapumzike usiku, watu watulie usiku baada ya kuchoka. Lakini wewe mchana umechoka na usiku bado tena unajichokesha, kitakachofuata bila shaka ni magonjwa. Na wanazuoni wakawa wamesema mtu kutokulala usiku, pana vitu vinaweza vikatokea mtu asilale usiku. Mathalan, waweza kuwa umepata mgeni amefika kwako huyo usiku, ukawa huko unamuongelesha yule mgeni mpaka mkajikuta hamkulala. Hii imekwisha kuwa ni dharura. Na kadhalika mtu waweza kuwa huko katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, au mtu ukawa huko katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, au uko unatoa mauidha unawalingania watu, yote hayo yanaingia. Uko unaamrisha mema unakataza mabaya, au ikafikia ni maongezi baina ya mume na mke, wakawa wameuchukua ule usiku wako kwenye maongezi, yote hayo yanasameheka na wala si katika mambo ya upuuzi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la samara ba'da salah, hakuna maongezi baada ya sala aliisha, illa li ahadi rajulaini musallin au musafir, isipokuwa kwa watu wawili, mtu mwenye kusali au ni msafiri amekuja. Hao ndio wameruhusiwa, sheria imewapatia udhuru watu kama hao. Hadithi hii imepokea Imam Ahmad, na walio hakikisha kitabu cha Musnad Imam Ahmad wakasema kuwa ni hadithi iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tumrejee Mola wetu ukweli wa kumrejea, tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumwabudu, tupange muda wetu kwa yale mambo yenye faida ili tupate majibu mazuri tutakayomjibia Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke miongoni mwa waja wake anaowapenda yeye. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke miongoni mwa waja wake anaowapenda yeye. Tunamuomba Allah atujalie miongoni mwa waja wake wanaomwabudu siku na mchana. Tunamuomba Allah atujalie tuwe miongoni mwa watu watakaopata utetezi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunamuomba Allah atufishe hali ya kuwa tuko Waislamu. Tunamuomba Allah atufishe na shahada. Tunamuomba Allah atufishe na kalima la ilaha illa Allah. Tunamuomba Allah tujalie tuwe miongoni mwa watu watakaoingia ndani ya pepo ya Firdaus. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.